بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في الإقران، فبعض نسخو كراغلي باب في القران. إقران أو قران في يوم عنا دي، بعض أهل علم ذكر كري چه قران پدی کی فصیح لغت تے او اقران پدی کی خطا و غلطی دا. قران دی لوی چه پیو احرام کی حج و عمر دوارا جمع کی او ددی پا منز کی تحلل نوی. نو دا باب دے پا بیان دا حج قران کی. او مخ کی ذکر شول چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم حج کرو نو اغا حج قرانو، دا زان سرے دا قربانی غساروین بوتلیو. دا احناف و پنیز باندی دا حج پا غدری قسمونو کی دا پٹولو کی افضل او بہتر دے. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انهم سمعوه يقول یحیا عبدالعزیز و حمید الطویل دے درے وارو دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ناوری دلی چی فرمائی لے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبی بالحج والعمرة جميعا. ماوری دلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی تلبیے وی دا حج و دا عمر دوارو لبیک حجتا و عمرتا نمیم. يقول فرمائلي لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. ندا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي دليل چدا غي حج حج قرانو. اسناد دي حديث سيده حميد ابن ابي حميد الطويل دي ثقد مدلسو خو تسریب السماع کړی دا د تدلیس او شبه منتفی دا. بل په دې روایت باندې دی د انس رضی الله عنه نه متفرد من دی. عبدالعزیز ابن صهیب دارنګ یحیی ابن اسحاق دا د پاره متابعین دی. او روایت د صحیح مسلم کې د تسریب السماع راغلی دا. رستو براشی چی دی حمید ابن ابی حمید الطویل دا روایت دا بکر ابن عبداللہ نا اغدا نصر رضی اللہ عنہ نا نقل کرے. نو دا حمید او دا نصر رضی اللہ عنہ پا منس کی یو راوی ذکر کرے بکر ابن عبداللہ. نو دی لمزید فی متصل الاسانید ویلشی تاسو پا اصول الحدیث علم المصطلح کی دا ده ضعیف با انواعو کی ویلی دی چی یو نوع ده مزید فی متصل الاسانید. قال حدثنا ابو سلمة موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهیب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بها یعنی بذی الحلیفتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ذی الحلیفہ کشپتی رکڑیوا حتی اصبحا تا دی چسار کڑیو. دما اسبخین مستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کیوکو نو دہج پا سفر باندی روان شویو. مازیګر ذل حلیفه لرسیدل او نو پاغي کې بیا د مازیګر ما خام ماسخوتن د سار او ماسپخین منځونه کړیو حتا اصبح تر دې چې سار کړو ثم رکبا نو بیا په سورلې باندې ناشته سور شوه خدا د سار د مز نه پس نو بل رس چې سار کو د ماسپخین مزي وکړو دا غي نه پس په سورلې باندې سور شو لکه مخکې د دې ذکر وشو حتا اذا استوت به علی البيداء تر دې چې د سورلې برابر شو په دې باندې په بيداء مقام کې حمد الله وسبح وكبر د الله حمد ویلی او سبحان الله ویلی او الله اکبر ثم اهل بهج وعمره بیا احرام تړل او تلبیه ویلی او د حج او د عمره د احلال معنا د رفع الصوت بالتلبیه ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما او رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح کړیو وو خان په داسې حالت کې چې دا ولاړو مخکې ذکر شول چې نحر په اوخانو کې دا مسنون نه چې په ولاړ باندې غضب هشي دا غسخ په تړلې شوی اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی دارنګه مسند احمد او صحیح د ابن حبان کې راغلی قال ابو داود الذي تفرد به يعني انسا من هذا الحديث انه بدا بالحمد والتسبيح والتكبير ثم اهل بالحج امام ابو داود وي فدي حديث باند انس رضي الله عنه متفرد شوه چداي ذکر کړي چې کله د ماسپخین موزه وکړو پس ور لای باندې کین است رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ابتداء وکف الحمد لله سبحان الله او الله اکبر باندې او د دین رستو بیا تلبیه وی په نور روایتو کې دا ذکر د تحمید تسبیح او د تکبیر نه راغله صرف د انس رضی الله عنه په دې روایت کې راغله قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج حجاج بن مراد حجاج بن محمد المصيصي قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق ابي اسحاق السبيعي كذن عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب قال كنت مع علي حين امره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن براء بن عازب رضي الله عنه كذ علي رضي الله عنه سروم فكم وقت كذ گورنر مقرر کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم په یمن باندې قال فأصبت معه أواقيا نمال دد سراس أوقيا سدراهم ملاوشوي وسبيسي تكير على ملاوي بعد نسخوك اللفظ دا سراغل فأصبت معه أواق يا بكي نشتا دا أوقيي تفصيل وزاحت مخيطير شبعه فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې راغله علي رضی الله عنه د یمن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکیل راغله وجد فاطمه رضی الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا مند وعائش فاطمه رضی الله عنها چې اغي رنگ شوی جامې چولوي وقد نضحت البيت بنضوح او بشکا خوشبوئی دار کړه او کور په خوشبوئی سره کور کې عطر مثرم لګولې او خوشبوئی دار کړه فقالت مالك نو فاطمه رضی الله عنها دی علی رضی الله عنه لویلی وسدی تعالی را چې تا احرام نه کولاو کړه په احرام کې نور خلق خود احرام نه حلال شوی دی حرام کولاو کړه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل مرګر له حکم کړن وغي حلال شوی دی حرامنا عمره چې دا کاغی له حکم او جتا سو حرامونه کولا او کوي قال فقلت لها اني احللت باحلال النبي صلى الله عليه وسلم وی ما ور لویلیو چې ما احرام تړلې په احرام د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. مخکې ذکر شول چې احرام بالمجهول احرام بالابهام تړل د جمهور په نیز باندې صحیح دي. امام مالک رحمت الله علیه د جواز قائل نه دی. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم نراغل ومز النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت ما لو شتا سنگ کار کړه. پر روایت صحیح مسلم کې دا راغلی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ورل فرمایلی ماذا قلت حين فرست الحج تا سنگ نیت کړه وسنګ دی ویلیو کله چې دی حج احرام تړلو فزان دی لازمولو. فقال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم وي ما ویلو چې ما احرام تړلې په احرام د نبی صلى الله عليه وسلم. قال فاني قد سقت الهدي وقرنت نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلو فإني قد سقت الهدي وقرنت ما خزان سره ساروی د قربانی روستی دي او قران میکړه جمواله میکړه د حج او د عمرې په منځ کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دا احرام داسې باقی پریخ او لکه څنګه چې خپل حرامو زکاری رضی الله عنه ځان سره هدايا روستی وو نو د دم حج قرانو. قال فقال لي انحر من البدن 67 نو ایمال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی چې دی او خانونا وش پیت دا ذبح کا علال کا او 66 یا شپک پیت و امسک لنفسک 33 و 34 او ځان لتن دری درش یا سلور درش پریدا و امسک لی من کل بدنت منها بضعتن او ایسار کمال د هر یو د دې اوخنا یو ټوټه د غوخه. پر روایت د صحیح مسلم کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم امر من کل بدنه ببضعه فجعلت في قدر فطبخت د قربانی چې کوم ساروی او سل اوخان ذبح کړو د هر یو نه لګ لګ غوخه را واغستې شو په یو کټوي کې واچولا د غټوله په خشوا علی رضی الله عنه دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوخه نخوراک کو دا غی شروع وایوس کلام. په دې حدیث کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه لوی چې دی او خانونه وش پیت یا شپک پیت ته علال کا باقی ځان لفریدا دا شپک پیت یا وش پیت ما د پاره شول باقی ستا شول. خو په روایت د صحیح مسلم کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نحر 63 دریش پیته په خپل علال کل و اعطى علیا فنحر ما غبر بیا چې اړه دی رضی الله عنه له ورک باقی چې کم پاتیو نو دا هغه ذبح کل نو علی رضی الله عنه و دې ذبح کړیو. نو دې ځکه دا وهم او خطا د باز رواتو راغلی دا چې غی شپک شپېته یا وش شپېته ذکر کړی دي. صحیح روایت د صحیح مسلم نه او کم چې روایت د ابو داود کې راغلی نو امام نووي قرطبي او قاضي عياز وي چې دا وهم او خطا د بعض رواتو نه راغلی. دا حدیث د براء ابن عازب رضی الله عنه کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو نو سند حسن ده. یونس ابن ابي اسحاق السبيعي د صدوق حسن الحديث نه باقی رجال ثقات تي. امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړه دا روایت. دا حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چ رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام چې وغد حج قرانو علی رضی الله عنهم د حج قران احرام ابو موسی اشعری رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احرام غونت نیت کړو، خو بیا ول رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې د دې فسخ کې د خپل حج په افعال العمر باندې عمره دی ادا کی دا غی نفس دی حلال شي، حج د پاره بیا احرام وتړي. او علی رضی الله عنه باقی پریخه په خپل احرام باندې وجدا و چې علی رضی الله عنه ځان سره ساروی د قربانی روستیو، او ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې راتلو نو دا غسر هدایا نو. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابي وائل قال قال الصبي بن معبد اهللت بهما معا. صبي بن معبد التغليبي دا ثقه مخضرم نه په کوفه کې ودوي چې ما د حج او د عمرې د دواړو احرام تړلې او د حج قران نیت می کړو. فقال عمر بن عمر رضی الله عنه ورلویلی هديت لسنت نبيك تعالی هدایت کړه شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، مسند احمد او صحیح د ابن حبان کې مراغله. سند کې چې کوم منصور ذکر شو مراد ته منصور ابن المعتمر السلمی دی، او ابو وائل ذکر مخکې شوی او شقیق ابن سلمہ الاسدی. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال صبي بن معبد. صبي بن معبد التغليبي كنت رجلا أعرابيا نصرانيا زيو باندشي زميدار أو نصراني سليوم. فأسلمت نما إسلام روڑيو فاتيت رجلا من عشيرتي ندخل الخاندان يو سليل راغليوم يقال له هذيم بن ثرملا چې غلب هذيم بن ثرملا ویل کې دی شول. بعض د نوم ذکر کړه هذيم په دال سره، هذيم ابن ثرملا د پلار د نوم د میم په ځای باندې بعد د ثرملا په ځای باندې ثرملا. بعض روایتو کې د نوم راغله هریم ابن عبد الله، او بازه کې ده هذيم ابن عبد الله. نو ایدلا به هذيم ابن ثرملا یا چې په نوم کې کوم اقوال ذکر خلدا به ورلویل کې دې شول. فقلت له يا هنا، نو ما ده لویل د يا هنا معنا ده يا هذا يا رجل وسريا اني حريص على الجهاد زحرسناكم په جهاد باندې چې جهاد للارشم. وإني وجدت الحج والعمر مكتوبين علي او يقينا ما مندي دي حج او عمره چې دا دواړه فرض دي په ما باندې. کې دي شې دې وجوب اخس کړه نو قران کریم د دې آیات نه چې واتم الحج والعمره لله، نو دا ګمان کړه چې عمره را باندې فرض ده حجم. فكيف لي بان اجمعهما، نو څنګه به معلوم ممکن وي چې دا دواړه راجم کم. قال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، نو غره لوې چې دا دواړه راجمه ک په یو احرام کې حج قرانو کا او بیا قربانیو کا هغه چې آسان وی تعالی دا دواړه چې په یو احرام کې راجمه کل نو قربانی در باندې قربانیو کا. فاهللت بهما معا، د دواړو احرام می ویو تړلو. فلما اتيت العذيب، هر کله چې عذيب مقام لراغم کوفي سرخوا کې دا یو زیو په غزې کې چینه و او بوي د بنی تمیم قبیله، نو د غزې له چراغم لقیني سلمان بن ربيعه و زید بن سوحان دا دواړه را سره ملاو شل. و انا اهل بهما جميعا، او ما احرام تړلې د دې دواړو د حج او د عمرې نیت می کړو. فقال احدهما للاخر، نو دې دواړو کې یو بل ویل ما هذا بافقه من بعيره، ند دې ډېر پویدون کې د خپل اوخنا ینی دې د خپل اوخنه مکمه کړلې. او دا د دې دیو جن ویلو چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه منه کړی و چې جمع بین الحج والعمره بسوک نه کوي، حج قران او تمتو به نه کوي، او دا منه داغه مشوره شوی و. نو دومره مشوره خبره وي ګوره دل نه معلومه نو دے او د دا اوخ سوا ان فی عدم الفهم فنا پوئی کی برابر دی. قال فكأنما ألقي علي جبل نو دې دې خبرې سره تا به ک پما باندې یو غر واچولې شو دومره بوج را باندې جوړ شو. حتى اتيت عمر بن الخطاب فقلت له يا امير المؤمنين تر دې چې راغلم عمر رضی الله عنه لان ور لم ویل چې امير المؤمنين اني كنت رجلا عربيا نصرانيا واني اسلمت وانا حريص على الجهاد زيو زمیدار او نصراني سره وم اسلام مې راوړې زحریسیم په جهاد باندې و انی وجدت الحج والعمره مكتوبين علي ما فزان باندې حج او عمره فرض مندي فاتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي نراغله و یو سړی د قوم ته د بوس می دکړه وغره لو د دواړه جمعکا او ذبح کاغه شي اسان وی تعالی قربانینا و انی اهللت بهما معا ما د دې دواړو احرام تړله. فقال لي عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه قال لي يهودي لسنه نبيك اي هداك الله بواسطه من افتاك هدايت کړه الله تعالی په واسطه د هغه چا چې تا له فتوا درکړي جواب درکړي چې دا دواړه په یو سفر کې جمع کا يهودي لسنه نبيك هدايت کړه شوی تعالی د نبي صلى الله عليه وسلم هغه سنت لا. اسناد د دې حدیث سید امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی دارنګ سنن کې ابن ماجه هم ذکر کړی مسند احمد او ابن حبان کې مراغله. ظاهرا پرې اشکال را دي چې عمر رضی الله عنه با د جمع بین الحج والعمرین من کول او دلته کې اجازه کړی تقریر د دې عمل کړی نو جواب دا دی چې عمر رضی الله عنه د دې جواز قائل د بعد مصالح د وجینا خدامونه چې کول په دې نسبت کول چې بیت الله مهجور او خالی پرې نه قضې شي چې خلک راضي په یو سفر کې دوه عبادتونه ادا کړي نو یې بهتر او افضل ادا ده چې د هر یو عبادت د پاره په جدا جدا سفر راشي او بیت الله همیشه آباد وي. قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا مسكين عن الاوزاعي عبد الله ابن محمد النفيلي د مسكين ابن بكير نه روایت نقل کوي هغه د امام اوزاعینا عبد الله ابن عمرو الاوزاعي چې دا امام د اهل الشام. عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمه انه قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني الليله ات من عند ربي عز وجل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بیگاش په مال یو راتلون کې راغله او د الله رب العالمین د طرف نه. قال وهو بالعقیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وا او هغه په وادي عقیق کې و چې دا د مدینه مشهور خوړ دی په دې کې د ذوالحلیفه د میقات دا مسجد هم جوړ دی. فقال صل في هذا الوادي المبارك نجبريل ورلويلي تموزك بدي مبارك خل واديك. وقال عمرة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي عمرة في حجة إحرام دو عمرين سرد هجنا. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي. امام ابو داود وی چې دا حدیث ولید ابن مسلم دارنګ عمر ابن عبد الواحد هم د اوزاعین نقل کړي لکه څنګه چې مسکین ابن بوکیر نقل کړي خو مسکین ابن بوکیر دا لفظ داسې ویلې وقال عمره فی حجۃ صیغه د ماضی ذکر کړي قال او ولید او عمر ابن عبد الواحد فصیغه د امر سره ذکر کړي وقل عمره فی حجۃ جبریل دا ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم له امر کړو چې اوایا عمره د په حج کې یعنی د حج او د عمره دواړو نیتو که حج قرانو کا. قال ابو داود وهكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير في هذا الحديث و ادارنګي علي بن المبارك هم روایت کړ د يحيى بن ابي كثير نه پدې کې چې په صیغه د امر سره ذکر کړي وقال وقل عمره في حجه وایا چې عمره د په حج کې د حج او د عمره د دواړو نیت وکا. عمره في حجه دا عمره يا مرفوده برفع سرا خبر د مبتدا ده هو عمره دا احرام زما عمره دا سره د حجنا او يا منصوب ده فعل ناسب ده دي محذوف ده جعلتها عمره في حجه متن دې حدیث صحیح دی خدا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دا حسن نه مسکین ابن بکیر الحرانی دی په کې صدوق او حسن الحدیث نه خدای په دې روایت متفرد نه دی متابعین موجود دي لکه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ ولید ابن مسلم عمر ابن عبد الواحد هم دا روایت نقل کړی دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه دارنګ ابن ماجه رحمه الله په مختلفو طرق او وسانید ذکر کړی د امام اوزاعینا قال حدثنا حنا نو په دې روایت کې دا سرګند او واضح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احج کول نو حج قران رسول الله صلی الله علیه وسلم قارن قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابن ابي زائدة قال اخبرنا عبد العزيز قال حدثني الربيع بن صبرا عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيع بن صبرا ابن معبد الجهني دخل فلار صبرا ابن معبد الجهني رضي الله عنه نقل كي شمون رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد المدينه نوتيو حتى اذا كنا بعصفان تردی چې موږ د عصفان مقام سره د مکی مکرمه سره نږدې زید اوسم په دینو میادیږي د جموم چک پوسټ نمخ کی راځي نو د غزیل چې وی رسیدلی قال له سراقه ابن مالک المدلجی سراقه ابن مالک رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كانما ولدوا اليوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبيان وكواضح بيان تبوي چې موږ نن رس پیدا شو یو مقصد دا دی چې موږ له واضح بیان وک چې دومره واضح وي کمل لا يعلم شيئا قبل اليوم گویا چې د نن ورځې نمون مخکې په سبا باندې ډوپویدونه داسې واضح بیان را لوکي فقال ان الله تعالى قد ادخل عليكم في حجكم هذا عمره نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلي یقینا الله تعالى داخل کړ دې پتا سو باندې په دې حج تاسو کې عمره فاذا قدمتم کله چې تاسو راشي بیت الله وحرم لا فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروه نجاج طواف بيت الله وكو او بيد صفا مروه سعيوك فقد حل نبيشك ده حلال شد احرام ده عمرنا الا من كان معه هدي مگر غسوك چي دا غسر قرباني وي ساروي ده قرباني روستي وي نوغه نه حلالي کی تر دي جه حجم ادا کی دا غي مناسک پورا کی اسناد ده حدیث صحیح ده عبد الرزاق په المصنف کې ذکر کړی نارنګ مسند احمد او سنن د دارمی و غیره کې دا روایت راغلی قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدا قال حدثنا شعيب بن اسحاق عن ابن جريج قال وحدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص معاوية رضي الله عنه اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بيخطو تقصير كده وارکڑی مورلا بمشقص مشقص ولكي ديش نسل السهم د غشی غتیره طرف لا او یاد مشقص معنا دا المقص کینچایلا په کینچای باندې یاد غشی پاتیره طرف باندې می د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویخت مبارک د سر کټکړیو علل مروه په مروه باندې معنا دا چې کلاغه د عمرې نه فارغ شوم او رأيته يقصر عنه على المروة بمشخص. يا معاوية رضي الله عنه داوي چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم کتلو چې دا غي ويخت لنډول شول پکینچي باندې یا د غشي په غتیره طرف باندې په مروه. قال ابن خلاد ان معاويه لم يذكر اخبره. ابو بکر ابن خلاد وای چې معاويه رضی الله عنه په خپل حدیث کې دا نه دي ذکر کړی چې اخبره. مقصد دا دی ابن خلاد وای چې معاويه رضی الله عنه دا لفظ د اخبره نه ذکر کړی، یعنی زما استاد چې کله دا حدیث نقل کولو نو د ان معاويه نفسه لفظ د اخبره نه ذکر کړ، بلکې دا ویلی چې ان معاويه ابن ابي سفيان قال قصرت الى اخر الحديث. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علیه د بخاری او مسلم. قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية قال له أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروى. معاوية رضي الله عنه ابن عباس سيب لويليو في آية تالبت نشتا ما تقصير كلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكين شاي باندي یا د غشی په تیره طرف بمشقص اعرابی چې دا دی یو اعرابی غشو علی المروه په مروه باندې. کله چې د صفا مروه سعی ختمه کاو په مروه ولاړو نو د غزې کې ورلما تقصیر کړو. زاد الحسن فی حدیثه، حسن ابن علی په خپل حدیث کې دا لفظ سیوا کړ لحجته، د حج د پاره. په بعض نسخو کې راغلی دی بحجته، چې کله حج نبی صلی الله علیه وسلم کولونو په دغه دوران کې ورلما تقصیر کړو. پر روایت صحیحو کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقصیر یا حلق نو کړ په حج کې مگر یوم النحر باندې، کله چې جمره عقبه وشتا قربانی وشو نو داغین رستو بیا نحر کړو، داغین رستو بیا حلق کړو، ویختی خریلی په پاکی باندې. او په دې روایت کې راغلی چې معاویه رضی الله عنه چې په حج کې ورلمه په مروه باندې قصر کړو، تقصیر می کړو. نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه نور شارحین ذکر کوي وی لعل ما حکاه معاویه انما هو فی عمره اعتمرها صلی الله علیه وسلم دون الحجته. معاویه رضی الله عنه چې دا کوم حکایت نقل کوي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو عمره کې دا ذکر کړو چې کله هغه عمره ادا کوله د عمرې نه فارغ شول نو په مروه باندې دی د هغه د ویختو تقصیر وکړو. دا د حج په موقع باندې نه و، ځکه حجۃ الوداع چې نبی صلی الله علیه وسلم کولو نو دا هغه حلق په یوم النحر باندې د رمی الجمار نه پس شوی و. اسناد د دې حدیث صحیح امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی، خود صحیحین په حدیث کې دا لفظ د بحجته یا لحجته نشتا، هغه کې صرف دا دی چې قصرت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بمشقص على المروه. قال حدثنا ابن معاذ قال اخبرنا ابي قال حدثنا شعبه عن مسلم القري سمع ابن عباس يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره واهل اصحابه بحج. رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام د عمره تړلو او صحابه کرامو د غی مرګرو احرام تړلو د حج. اسناد د حدیث صحیح دی، امام مسلم هم ذکر کړی دارنګي په سنن الکبرى د نسائی کې راغلی. په روایت صحیحو کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمره او د حج دواړو د پاره احرام تړلو، جمع کړی و بین الحج والعمره قارنو. په دې کې ذکر کل چې اهل النبی صلی الله علیه وسلم بعمره، نو سم منافات هغه روایت او د دې حدیث په منځ کې نشته، ځکه په دې کې راوی صرف د یو ذکر کړه دی د بل نه دی کړه. نو په دوو سیزونو کې یو ذکر کول نفی د بل نه کوي، اهل النبی بعمره وحجته، نو حجته نه ذکر کړه، صرف اکتفاء بعمره کړه دا. نو ذکر د احد الشیئین مستلزم د بلنی، او هر چې صحابه کرامو نو بازي د عمرې احرام تړلو، بازي صرف د حج، بازي د حج او د عمرې، لکه مخکې روایتو کې ذکر شول. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي، فبعض نسخو کې راغلي عن جده، او په بعض نسخو کې عن جدي لفظ نشته. عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمرة الى الحج. تمتع کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم په حجۃ الوداع کې، یعنی تمتع بالعمرة الى الحج، فائدې غست و په عمرې باندې حج لا. دلته کې تمتع نه مراد تمتع لغوي دی چې دا د قران په معنا باندې راځي. مقصد دا دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اول احرام د حج تړلې او د افراد نیت یې، به احرام د عمرې وکړو، نقارن وغرزي دو په اخر کې ابتداء کې مفرد به ور سره د عمرې نیت مو کوون. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انتها او اخر په اعتبار سره قارن وغرزي دو. دا تاویل اهل علم د دی وجه نه کوي چې جمع بین الروايات والاحاديث راشي، ځکه اکثر احادیثو کې دا راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قارنو، نو کوم کې چې ذکر د تمتع راغلي دا حمل کړي دي په تمتع لغوي باندې. فاهدا وساق معه الهديه، نوزان سره ساروی د قربانی بوتلیو، من ذل حلیفا ذل حلیفینا مدینی د میقاتنا. وبدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاهل بالعمره، ابتدا کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو احرام د عمره تړلو، ثم اهل بالحج به احرام د حج تړلو. وتمتع الناس مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بالعمره الى الحج، تمتع کړو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، هغه یم تمتع بالعمره الى الحج کړو. فکان من الناس من اهدى فساق الهدیا، نو بازي صحابه کرامو ناغسو کوچ د ځان سره هدايا بوتليو. ومنهم من لم يهدي، او بازي د ځان سره ساروي د قرباني نو بوتلي. فلما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی له رسیدو، قال للناس صحابه ولوي، من كان منكم اهدى فانه لا يحل له من شيء حرم منهم، چا چې د ځان سره ساروي د قرباني روستي نو حلال نه دي دله دا غشینه چې ده حرم منه، حرام شوی دي په د باندې د کوم سیزونو نه چې د احرام تړلې او کوم حلال سیزونو په د باندې حرام شوی دا ورله لا حلال نه ني دی په حالت د احرام کی وی، حتا يقضي حجه، تر دې چې د خپل حج پوره کړي. ومن لم يكن منكم اهدى، او اغه څوک چې تاسو نه غزان سره ساروي د قرباني نه دی روستي، فليطف بالبيت وبالصفا والمروه، د دې طواف د بیت الله او کی سعي د صفا مروه دی او کی، وليقصر او بیا د دې تقصير کی ويخته دلن کی، وليحلل او د دې حلال شي د خپل حرام نه، ثم ليهل بالحج بیا به احرام تړي د حج د پاره، چې کله د حج ايام شي اغه د پاره به احرام تړي، وليهدي او د دې قرباني بیا او کی، ځکه متمتع دې اول عمره او کا بیا حج کو، نو چې کله د حج نه فارغ شي د اختر پرز باندې دې قرباني مو کی. فمن لم يجد هديا، کله چې د قرباني وسني، فليصم ثلاثه ايام، نو درې روزي دی ونيسي په الحج د حج پرز او کی، وسبعه اذا رجع الى اهله، او روزي به بیا ونيسي کله چې خپل اهل لا واپس شي، نو د قرباني په زيده لس روزي دی په. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه، طواف کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې مکی لرا رسیدلو، فاستلم الركن اول شيء، نو استلام د رکن کړو د حجر اسود استلام کړو په اول ځل باندې، یعنی اول شيء اول ما بدا به، ابتدا کې استلام کو د غزين طواف شروع کو. ثم خبب ثلاثه اطواف، روایت د جابر رضی الله عنه کې دا راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاس کې امسا وا، نو کله به حجر اسود خپل کو، او کله به ور سره اشاره وکړه لرینا، او کله به ور سره امسا ولګول نو امسا به خپل کا. نو دا مسنون طریقه ده که څوک حجر اسود لرسیدې شي خپل دی کی، او کنه لاس کې ورسره امسا و غیري نو غدي ورسره ولګي غدي خول کی کلاس ورسره ولګولو اغلاس دي خول کی او کنه لاس ورسره لګول نه صرف استلام او اشاره کوي نو د اشاره په دوران کې بیا د لاس خولول نشتا. بعض خلک د لری نه استلامو کی لاس د حجر اسود سره نی لګیدل او لاس خولي نو دا خلاف سنت دي د ثبوت د احادیث نه نشتا. ثم خب ثلاث اطواف بي رمل کړو او اسراع کړو په اولنو دریو چکرونو کې د طواف چې اول کم دری چکرې وي فاغي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رمل کړو رمل دی لوي چې لندن قدم اخلي اوږي خوځي. د دې وجم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله عمره القضاء کولا نو مشرکانو یې تماشه کولا او د صحابه مبارک یو چې د یثرب مدینی ابو هوا په دای باندې خانه دراغلي کمزوري کړی دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له حکم کو چې په دې اولنو دریو چکرونو کې تاسو رمل کوي نو دغه عمل بیا سنت برقرار پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم خب ثلاثه اطواف من السبع د دیو چکرونه په دریو چکرو کې رمل کړه و مشى اربعه اطواف او د عام معمول مطابق سلور طواف سلور چکر والی وی پاغي کې رمل نو. ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين بیا چې کله طواف پوره کو نو د مقام ابراهيم سره دو رکعات وکړ. په روایت د مسلم کې دا راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دو رکعاتونو کې په اول کې د سوره فاتحه نه پس سوره اخلاص وی قل هو الله احد او په دویم کې سوره کافرون قل یا ایها الکافرون. په روایت د صحیحینو کې دام را په روایت د بخاری کې دام راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلا حجر اسود لر ورسید طواف په دوران کې نو اشاره بشیء فی یده وکبره اشاره به او کپ سشی باندې کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې حجر اسود لا او الله اکبر بیوی نو د استلام سره تکبیر ویلو مسنون عمل لے او د دې تکبیر سره تسمیه بسم الله شته کنه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه ثابت تی چې غبه بسم الله الله اکبر وی مرفوع روایاتو کې صرف ذکر د تکبیر راغله نو سنت عمل دا دی چې انسان صرف الله اکبر وی کچا بسم الله الله اکبر وی نو دام جایز دی ځکه د صحابه او ثابت دی خو سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې صرف تکبیر. بیا چې کله دا دوه رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړ نو د دین رستو استلام کړو لکه روایت د جابر رضی الله عنه چې کوم اوږد حدیث راغلی په هغه کې امدادی چې په نهم ځل باندې استلامو اته استلام خدا سي برابر شول چې په ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم استلام وکړو بیا د هر چکر سره استلام نو اته استلام شول او نه هم استلام دا چې کله رکعتین د طواف نه پسې وکړ او واپس کېدو صفه مروه لتلو نو نه هم استلام وکړو. ثم سلم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دوه رکعاتو نه سلام وګرځولو نو استلام وکړو. فانصرف روان شو فأتى الصفا راغ صفا لا فطاف بالصفا والمروه نو د صفا مروه هغه طواف وکړو چکر یې لګولو سعی وکړه سبعه اطواف وچکرې د صفا نه راوالي تر مروه پورې دا یو شوت شو بیا د مروه نه راواخلې تر صفا پورې بل شوت شو نو ابتدا د صفا نه کیږي انتهای په مروه باندې کیږي. ثم لم يحلل من شيء حرم منه بیا نو حلال شوه د سشي ناکم چې په غیبانې د احرام د وجنه بن شوی او حتی قضا حجه تر دې چې حج پوره کړه او نحر هديه او خپل ساروي زب هکړي ویو من نحر د لوی اختر پرز و افاض او را واپس شوی او فطاف بالبيت نو طواف د بیت الله کړه او طواف افاضه او دی له طواف زیارت موي دا دلیل د علماء احناف د پاره چې حج قارن با دو طواف کوي او دو سعی کوي. د حدیث کې ابتدا کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کو او دا غی نفس د صفا مروه سعی وکا بیا چې د اختر پر ورځ باندې کله قربانی وکنو واپس راغی طواف د بیت الله کو طواف افاظه وکو نو یو اولنې طواف او دویم طواف افاظه وو خود سعی چې کوم ذکر علما احناف کوي چې دو سعی بی نو احادیث کې د دو سعی ذکر نه دی راغلی د یوې سعی ذکر خو شو په دې روایت کې او د دویم طواف ذکر مو شو خو د دویم طواف نه وروسته د سعی ذکر نه دی راغلی فطواف بالبيت طواف بيت الله كره طواف افاظه طواف زياره ثم حل من كل شيء حرم منه باهل الشود هر غشينه چې په دې باندې ممنوع شوی د احرام د وجنه د لغه احلال او تحليل ثاني وي تحليل اول خو په دې سر راغ چې قرباني او کجامي به واغوندي خوشبوي ارسه استعمالول شي خو صرف نزدېکټ بیا انسان خپلو بیبیانو لنشی کوله مجامعت النساء ورلنی حلال تر دې چې طواف زیارتو کی نو په دې سره غ پوره حلال والے راشدی له احلال ثانی وای ثم حل من كل شيء بیا حلال شو د هر غشینه حرم منه چې په غیبان دی بندو د احرام د وجنه وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام داسې طریقه کړی ول کسنګ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وا من اهدا وساق الهدی من الناس هغه چا چې قربانی کړی وا او ځان سره ساروی د قربانی بوتلی و نو دا غي ام حج قران ولکد علی رضی الله عنه او چا چې ځان سره قربانی نیمه بوتلی نو غي د پاره حج تمتو د چا کو وس قیدونو قربانی بیا په مکه کې وکا کو وس نو نو غیله حکم شو چې درې روزې د په حج کې ونیسي او و چې کله را واپس شي لس روزې دی برابر کی اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم دا حدیث ذکر کړای قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل انت من عمرتك حفصه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې څه د حال د خلکو چې غید احرام نه حلال شول او تاسو لانی حلال شوی د عمرینا خلکو عمره او کا د احرام نه وتل او تاسو لا په احرام کیي فقال انی لبدت راسی وقلدت هدی فلا احل حتى انحر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو چې ما د خپل سر تلبیت کړه د تلبیت ذکر مخکې وشو مستقل باب په مصنف رحمت الله علیه تړلو وقلدت هدی او ما چې کوم د قربانی ساروی روستي راغی تقلید میکړه غاړه کې مور لسراوی ځان کړي فلا احل نزنه حلالېګم د دې احرام نه حتا انحرا تر دې چې د اختر پر ورځ باندې د قربانی ذبح کم نو دې حدیث کې دا دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قارنو اسناد د حدیث صحیح دی بخاری او مسلم کې دا حدیث راغلی هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک